I greckie społeczeństwo nie jest antyeuropejskie. Ponad 70% społeczeństwa greckiego nie chce wystąpienia z Unii Europejskiej. Tak, i nie chce odejścia od euro. Dokładnie tak, a więc Syriza nie ma de facto mandatu na wyprowadzanie Grecji ani z Unii Europejskiej, ani ze strefy euro. Syriza jest partią antybrukselską, antyberlińską, antyestablishmentową, w sensie establishmentu czy polityków, klasy politycznej europejskiej w krajach członkowskich, która zaproponowała pewną formułę rozwiązań oszczędnościowych dla Grecji w ostatnich latach i temu będzie się Syriza sprzeciwiała. I tu postawimy kropkę. Audycja nam się po prostu skończyła. Niemniej bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę na antenie. Krzysztof Blusz, Demos Europa, ze stolicy Grecji Marcin Pośpiech. Dziękujemy. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Polskie Radio. Na zegarach godzina 13, program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Pożyczka gotówkowa i Baltic Money podobno już nie działają, ale te dwa parabanki zdążyły oszukać ponad 70 tysięcy ludzi w całej Polsce na grube miliony. Albo wszyscy, albo nikt. Władze w Warszawie uważają, że taką politykę wobec Rosji powinna prezentować Unia. Chodzi o eksport towarów. Po kilkadziesiąt tysięcy złotych wypłacają sobie samorządowcy za zaległe urlopy. Pożyczka gotówkowa, wcześniej skarbiec, takie były nazwy parabanku, który miał biura na terenie całej Polski i od ponad 12 lat oferował pożyczki gotówkowe z bardzo niskim oprocentowaniem. Prokuratura od kilku lat prowadzi śledztwo w tej sprawie, jedno z największych w Polsce, ale dopiero teraz zatrzymała prezesa i wiceprezesa zarządu firmy, która oszukała prawie 70 tysięcy osób na kwotę co najmniej 179 milionów złotych. Zatrzymani zostali także prezes i księgowy innego parabanku, Baltic Money. Tu oszustwo dotyczą 1270 osób na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Mechanizm działania obu spółek był podobny, tłumaczy Joanna Kowalik-Kosińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Spółki te oferowały pożyczki gotówkowe. Elementem, który trzeba było spełnić, żeby tą pożyczkę uzyskać, była wpłata gotówkowa. Wahała się w zależności od kwoty, o jaką klient się ubiegał. To było nawet kilkaset złotych, ale było i kilkanaście tysięcy. Większość klientów pożyczki nie dostawała, a opłaty za rozpatrzenie wniosku przepadały. Policjanci twierdzą, że obie firmy już nie działają. Swoje siedziby miały w 25 największych miastach w Polsce. Nie ma ich na listach Komisji Nadzoru Finansowego jako spółek, które mogły łamać prawo. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 44 i 37 lat. Dzisiaj będą przesłuchiwani. W siedzibie firm trwają przeszukania. Polska nie zgadza się na łamanie solidarności europejskiej wobec Rosji. Takie stanowisko przedstawi podczas spotkania w Brukseli szef polskiego resortu rolnictwa Marek Sawicki. Ministrowie zajmą się ostatnimi uzgodnieniami między Komisją Europejską a Rosją w sprawie eksportu wieprzowiny i innych wybranych produktów na wschód. Taki eksport ma być wznowiony na podstawie umów dwustronnych i to jest zły pomysł, komentuje Marek Sawicki. Jeśli mamy sprzedawać do Rosji produkty żywnościowe, jestem za tym, to oczywiście wszyscy. Natomiast jeśli Komisja Europejska będzie pozwalała państwom na bilateralne relacje i jednostronne rozmowy po to tylko, żeby złamać ostatecznie solidaryzm europejski w sprawach sankcji ekonomicznych wobec Rosji, to na to się nie zgadzam. Francja już poinformowała, że otrzymała zielone światło na eksport mięsa do Rosji. Francja wielokrotnie pokazywała, że jej relacje z Rosją są ważniejsze niż relacje wewnątrz Unii Europejskiej i to mnie niepokoi. Według rosyjskich mediów zgoda na eksport wieprzowiny do Rosji wkrótce może otrzymać 5 kolejnych państw. Prawie 500 górników jest uwięzionych pod ziemią w kopalni w mieście Zasadko na wschodzie Ukrainy. Przyczyną jest uszkodzenie przez pocisk pod stacji energetycznej zasilającej zakład. Kopalnia znajduje się na terenach kontrolowanych przez separatystów. Ratownicy przygotowują się do ewakuacji górników. Prawie 50 tysięcy złotych odebrał członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek za niewykorzystany przez 4 lata urlop. Politykowi PSL-u na zakończenie kadencji pozostały do odebrania 93 dni wolnego. Mimo wielu dni zaległego urlopu samorządowiec nie skorzystał z niego także w czasie kampanii wyborczej i sam nie widzi w tym niczego niewłaściwego. To jest zapłacone za dni pracy. Ja świadczyłem pracę podczas tych dni, także mam tego świadomość i to są wnioski na przyszłość, żeby tego rodzaju sytuacji na przyszłość nie dopuszczać. To już widzę, że jest taka próba przerysowania problemu. Wielkie słowa uznania bym oddał takim pracownikowi, który potrafi tak się oddać pracy, którą wykonuje.

I'm never gonna stop this train. Never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Zerknąłem na stronę internetową. Tak, chcemy posłuchać sporo dobrej muzyki. To tak, zerknąłem na stronę internetową artysty. Okazuje się, że nie przewiduje w najbliższym czasie żadnych koncertów. Pojawi się za to 4, 5 i 6 lutego. Niech tylko sprawdzę. Tak, w amerykańskiej telewizji Late Late Show. No tak, no teraz ma chyba znowu inne sprawy na głowie. Ci z Państwa, którzy śledzą albo starają się śledzić życie osobiste artysty, doskonale wiedzą, co mam na myśli. A to płyta koncertowa, do której z radością wracam, bo to już płyta dość wiekowa, nagrana bowiem 8 grudnia 2007 roku w Los Angeles. Takie trzy koncerty w jednym, dlatego artysta odezwał się żwawo do mikrofonu. Najpierw był set akustyczny i to z tego właśnie spotkania Johna, tylko z publicznością Neon i Stop This Train. Potem trio, set, no i na koniec już cała druga płyta tego zestawu, Where the Light Is, Live in Los Angeles. To już jest koncert na full, z całą mocą zespołu. John Mayer. Dość ostatnio rzadki gość w moich z Państwem spotkaniach. Postanowiłem zatem tę zaległość nadrobić. Natomiast następna płyta to tak naprawdę jest z nami dopiero od tygodnia. Freak, I ain't being gagged. I'm still still flying the flag. The game's moving so fast, who knows where it's gonna be this time next week. Empires rise and fall. I am going to slit the throat of that skinflint. środowej tonacji trójki Piotra Kaczkowskiego poznaliśmy praktycznie całą nową płytę zespołu The Waterboys. Wcześniej 3 utwory, no i kolejne 6. Dzisiaj wróciłem do tego albumu z przyjemnością. Still a Freak i I Can See Elvis. To nic, że poszli w stronę bluesa, jak mawiają koledzy. 9 utworów i właściwie wszystkie bardzo dobre. Modern Blues, nowa płyta zespołu Mike'a Scotta. Taki właśnie nosi tytuł. Za 22 minuty 14. Słowo się rzekło na początku naszego spotkania, że będziemy tak trochę zaglądali do studia nagraniowego, a trochę na koncerty. Ten odbył się całkiem niedawno, w sobotę po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam, gdzie się skrzypce zmienią w żal. Wiedź mnie poprzez trwogę, aż się już nie będę bał. Nieś mnie jak przymierza znak, jak gołąb w dom nasz leć. Tańczmy po miłości śmierć. Gdy nie będzie świadków już, tak jak oni w Babilonie tańcem swoim kur. W stronę granic niepoznanych mnie nieśpiesznie nęć. Tańczmy po miłości i śmierć. Ślubin, tańczmy znów i znów. Tańczmy czule, jak najczulej, póki starczy tchu. Przyszła do nas miłość, kiedyś przyjdzie przez nią przejść. Tańczmy po miłości i śmierć. Pragną mieć przez zasłonę pocałunkiem uniesione wieć i ze wszystkich strzępów namiot nam spotkania wznieść. Tańczmy po miłości śmierć.